إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشغلت الله جلنا لاد صلى الله عليه وسلم أدن غن در دفتر الله دي جمراد ينوتنكو الله ويمنكو يكون لاد مكويكو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ونفوت جمر واجه الله كألا ويها النيم بإنا تالي. ونفوت جمر واجه نلادو الله النيم بإنا تالي. حكوون سباب يمنا تالو حالا الله إنا تالو حالا نلادو الله إنا ننغو يكوي دي جنان نباردوم ديننا لوك إنا ناكا ننغوت ننغو يكاوي ساجي الله دي جيا كونما ينغر سباب وجه وقوة سندين هودنا. نفوتي اندر قرآن اللي وتنبدي ألا نولي رابي ولا تجعلوا لله أندادا. ألا حالي وتنبدي ألا نولي رابي أدن قندقوني نوليو بيا يا ألا يا كاري ندورة ألا كان ندورة قد دونك ينقنداكو هولي ينقنداكو شرك بالله دلور الففاء لهن. اللي ولا تدعو مع الله أحور ندوري وندو دي ألا هاي قوت، وما يدعو من دون الله كلا ندو دون قنداكو وانا جمرا سبحانه وتعالى روتاب وابع نولي رابي وابع. الله يو على دليل أنهم دفن غير على تو الله يمرهم الله يكو هاجي من فو ينكلهم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله يو من أضل ممن يدعو من دون الله على مجدها فتدو أرتوك وانا الله أندوك جغران نواتنا دم هادران يجي سورة الأحقاف نندون كنون كد النبي من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار كلما يرون جغي دو أرتوك وانا الله ندو أرودم كي جينغل أفاي. كون الله حالي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا كون يمبا جواب نغودي كامبي من جوغيتي غو نام نولي رابي بتاكاي الله يحبونه بنجيدا بينو الله حاني ييريد ناني بيام ني غومورتو بين بن جودورتو كو بين بن باكيلي كو بين بن جاكوري كو بين دوكاتا بي غاندا موجيرا ان لا كارفو كو بين فونناتا ناغي كو بين غاددا توبو كو بين غاددا الام بارا ناني كذا وكذا اناني دو ونو كوبول بني دو نانتاي نودابي ها جوني غاندا بيا عروة الوثقى ويا ملاذ الشدائد ويا عياذ ربنا بجاه تاج العارفين وجاه حامل اللواء الواصلين قدوتنا وشيخنا يتباريتو نيتا جمرا سبحانه وتعالى يدوم دينا هاوني يرنجانا ندغا الله كو نفا جوغناكي منافور ساميجيم كو بيدون غدار توبو الله غدار ايلم هاي غوتو لامتا وسنا كام لامين دوم اندو انكم هاي بنديما لا يابي بنديما بو يالا كو فامدا كو جانغودا كو. الذي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع مجره جانت دورو غا الله هون نوتور لتا ما نفتا ما نودو دون واسي نودو دون فوفتاي هون جوغناكي مو مجره وا وا دجما شادل اناني الذي ذلك هو الضلال البعيد والمجر ودد غونغ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه كل نحاول يادنا الدورو ندو مو غاندودا تورلا مون بوري باداده ما انافور مون بيدو هاندي وادابي الله جينا ندوريبي كالا ن غوتو من ييبي داول مون بوني kala nde ɓe mbi yaara amayi hankadi jawdi ma booni tampere ma e tama e fof gonnam yadu laman darruhu aqrabu min nafi'i mo ganduɗa torla mun ganda ɓuuri ɓadade ma e nafoore mun sa yi ɗum tan ka kuluɗo sa yi ɗum tan ko gaari gadde ko ndendine tan allah wi la bisal mawlola bisal ashir wor kaso ono an ka allah mbiɗa aɗa nanna yimɓe aljanna aɗa yaltin ɗumen e janggolo andi ko wirni kasa o kasa aɗa jogui ɗum ɗo e ɗum ɗo kadi yimɓe ne gara ma gonnam hay ndewon hay hunde goppetake goto fo yo addu hunde ko rokka ka foyre fo woto diwe nani ɓeeɗo goni tawi ko ɓe goni allah ɓe goni waɗaɓe jikkene danda yimɓe ñande lakara nanna ɗumen aljanna warkas la bisal mawla wala bisal ashir warkas allah balleteɗo balliteɗo demanteɗo anani an ma ndemanaɗa ma coñanaɗa ma ndendinanɗa ma dokkeɗa gay ma dokkeɗa gawri ma dokkeɗa galis ma dokkeɗa ɗum warkas la bisal mawla wala ƴewtan suratul hajji aya battowo sappo e ɗiɗi e sappo e tati ɗum ɗo fo allah haalnimen e nder qurana ha laabti ceer woto en jogui to jeeyaɓe allah eɗen ndewa ɗumen allah yi walladina ittakhadu min ibadun amsalukum ɓe duwata ɗon ga allah ɓe walladina tad'una min duni ko macci kono allah hono moon anani ɗum noon mbaɗenno annabijo wini kanko wiyanno ko ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis duwa wuji annabaɓe e nelaɓe allah nani e nder qurana fo ko rabbana rabbana allahumma allahumma ayiyata hen bi jaahi ayiyata hen bi horma ayiyata hen hay hunde ɗum noon noddi ora duwa fo ɓurɗo ɓadade kuluɗe men rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adaba annar ya hippite sura bagara bi jaahi rewi hen walla bi horma a tawata toon ɗeɗo gueɗe fof koko pibinana gaddana mbaɗa hakkude yimɓe hankkadi ha woɓɓe cikkata ko ɗum woni dine kala koɓe kaali bi jaahi seydul wujud o sa jaahidel seydul wujud waɗa andi gonɗo seydul wujud al wujud wiyata kala ko woode aduna hay ko woni dow mum eɗen gandi ko haala makko kalla ɗon ka anda hay firo mum koyenna ɗum noon mbaɗenno annabijo wini keeden caggal makko fatadoru ma qawli rasuli wa filihi nafian wa isbatan bila rawqani ko annabijo tabitini ko yen duwaro allah goto tabitinen nden hunde o wiyata en duwaro ko wona allah ko noon o wi qur'ana ko noon o wi ko annabijo tabitini ko tabitinen ko riiwi ko ndiwen ko nana aɗa nego yimɓe tan a driblo yimɓe sa ñoƴƴama ga tan jaltirega sa juukama ɗo tan purtoroɗa to aɗa fena tan anani tashabbaha bi rasuli tafus bi duniyan wa ukhran wa shaqiyu man istahana ni de wiya ñimtinen nelaɗo allah keɓen malal aduna e lakara foof woni malkisaɗo woni ñaɗɗo hoore woni boraɗo ko ganduɗa jawiɗo ko allah haali e ko nela allah haali ko sali notanade nden hunde yeehi wona urñade ne waɗa ko weli ɗum ko fa akhlaqu rasuli lana kitabun wajadna fihi aqsa mubtagana ɓeɗo mbiyeten ko exemplaire uji hankkadi eɗen jiiya golle mbaɗatɗe e golle bonɗe wasde nanggude dine wasde wonde sagataɓe e tinnade annabiu sa sallama jikkuji makko ɗin jonimen deftere en tawi hen kala ko ina yona men exemplaire kay fonato annabijo sallllahu alah wa sallam wa izzatuna bi gayri dine zullun wa qudwatuna shamailu mustahana kala no mbiɗen en darta teddugal ko wona ɓamtude dine allah o dow ko koyere tan doki men anani ñemtinorgal men kay ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam e jikkuji makko e golle makko ko on allah wi almami nani keedi caggal makko son keedi caggal makko peewon woyn toɗi uhu tahta ɗu anani hedde caggal allah hedde caggal nelaɗo allah notano ko annabijo haali ko moƴƴere aduna e lakara fof ko hen woni hen moƴƴere tawete ko hen jaam woni anani ɗum noon mbatten hakkillaji ndentoɗen funteɗe ay jomiraɗo wi lilladina stajabu li rabbihimul husna ay notaniɓe haala allah ka e nelaɗo makko ko wi ko allah yi ɓen ko aljanna direct walladina lam yastajibu la saliɓe notade haala allah sali notade haala nelaɗo allah gabbi koye koyɗe daari e tinde e bidaji allah yi law anna lahum ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi kala ko mbawnojo hayso wodaninoɓe leydi ndi fo hebbinama kanŋe kaalis maɓe darto sottorade ɗum lefte allah ko dokiɓe toon ko allah yiɓe ɓeɗo goni ganda tampoɓe ñande darga ulaka lahum suul hisab wa mawahum jahannamu wara mabɓe jaña mabɓe ko jahannamu wa bisal mihaɗo warkas battan ɗum ko aji ɓuran labtuɗe ceer kala mo notanaki ko allah wi e ko ne allah wi ko waɗa tampinɗo hoore ma tan yaari ɗo no waɗɗo junnid basil no muukaga muuɗaga leydi ne gaaka ga no talloga ina waɗaga baydi yagga hay batte nafatama allah yi tanke jaɓani ko allah wi ko ne allah wi koko jahannama direct للذين استجابوا لربهم الحسنى نواتني بألا ننكو اللوي كوانا لا اللوي ننجي دين أعضاء اللوي بيدونغو ننغنكو الجنة وادني به والذين لم يستجيبوا لو أن ما جمسل لفتر في أولاك المسؤولي ساء الله عليها لا ابتشار اللوي أولاك لهم سؤول حساب الجبان بيانونكو كبوان الدوك دومين الانياجي اللوي الله بيتان أيدم من ذلك غرفون هاني حسبوا هارمون يا وغرنا من وادد ننقول دفتر الله سنة الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا نكون نون غرنا ما دعاني ناتني بالله بينو بيني النافق بسالب بكرة الله حالني من جلود ما بحال أبتشر حال أبتشر إمام مالك وأنو كلون جيرا نتلو نجوجي موادد خواري كل آداري كونيان غتود والله كوبادوني ورسيكو غوالي آغال دي ويجي وحبكو نمكو دفتر الله سنة نلادو الله اسكتون نبدو عندير شيء أناني وانو هيب انانتون الله حالني من نافق هيب انانتون سايب انبياتيكي چكاكو بجول وانو انبياتكو من قوم ديني الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين انبياتكم بكاي من قوم ديني الله من قوم ديني نلادو الله من دفتيمة kono non sabo yi darde be tan jabe ka be pirtinani gonginde Allah so be gonginno Allah kay ko Allah goto be dewar ko Allah goto be ndu orto yaakaare mabbe ko Allah wonato ko Allah be dardata aljanna ko Allah be moloto jeygol kono dum do fofa wa ko wabbe ay Allah be do pirtinani gonginde Allah wa idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun tawi kadi fodo ndel wadde bangal masalaji dina siyama ngari yewen deftere Allah sunna annabiyyu be jabata minu mu'ridun tam be jabata yi kambe ko min jogi ko ko koydol o mi ko ciarra mabbe wayrina joodi dana biramre fil same do ingil biramre fil hoto yi kam dum kam halata dum do furdi ha ma dum kay laftan ni biramre fil tan are ciarra mon tan gate dum wattete diina yimbe na luukana ngokana ort anani nganda yimbe na kirdine de hunu na punte allay iza fariqun minhum mu'ridun dum wari so biya ma ngare jeewan kalden deftere alla sunna annabi ko jogi don do ko di sar yeto ngi be jabata wa in yakullahumul haqq yatu ilayhi muz'inin nyada be jiya non kam be ngandum jogi goanga jabe kenyo hankadi be ngara allay fi qulubihim marad mate berde mabbe he ko nyaw won he nyaw sikitaare amir sabu am yakhafuna yahifa allah alayhim wa rasuluhu bal ulaika hum be ngoni tanbe Allah hali gongin bi Allah hono bayata innama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na sayama Allah ko ni wi ada yanna dum do ko ay qur'an ko Allah wi ni woto ndoro de wondude Allah hay batti woto badde Allah nawli rabbi Allah yu juuldo so nani kan hala tan jaban idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na minnani min nangi wa da'na وأولئك هم المفلحون بينهم ملال اللي وما يطع الله ورسوله قال دفتني دو الله ينلاد الله ويخشى الله وهو لله ويتقي ورينتي الله فأولئك هم الفائزون بينهم ملال يا سورة النور آية باتو شفان لجوي أغو تجي شفان لنالك إجيد إذا يبتي شفان لجوي أغو فوق حالا جريو نار شغل نلاد الله جول بكو نمبير نافي يبكو نمين جيرا وإن ندسو biya ben jidi nalaado Allah hande o innate jango jibinano ko ni tagandani kono sunna nalaado Allah saalum dan kay on kaban Allah hali wonde nafiqe be no bayata innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala Allah yugolle nafiqe ko jamfata ko be jamfatobe tan non Allah ko non yobirta be jamfaji mabbe hayso waqtu yoni ko hanno sirjinede tindinede tenkine ko juulode waqtu joonde re jamaa dum non be ngamani den hunde yo gumoto ko be ngami hen ko de nan da so yura unan nas ay juulu yel mabbe ko yem jaata suudu Allah wala yadhkuruna Allah bi chuftarta Allah ner juulde he sona seeda hankadi hakkille mabbe jikke mabbe haaju mabbe fo wonu ganda ko cerno gardido kanyum jogi aljanna kanyum nanata aljanna kanyum dannata jeengul kanyum artiste ganda haajuni danni kanyum sillinta nyaabe fo wiya ko odo cerno anani كم تصرف لذا الولي من عالم العلوي والسفلي وكم علمنا له من إبراء حليف أمراض بلا دواء دم كارنا ميكون قلت شرنا إيه دي شرنا ميكون أمين قندو أودو هون من جوغاد سمب على دو إلسفوف نوم بميات مي هي وين قندا نيوجي ديو تشلين أو تورك كان هايلك تشلتا دوون كم بير ما فايدو جي ما مبانجي ما أناني ngaddi to boli fof hay ko kala kala kokke kala bayni ma hado de ngartata anani sirruji man banji man ganda cillini nyawbe fof hay maayde natti musde hay bara luubata wona to men do de baraji ne bi dus maayde yimbe petto ton ha ndara maayde epiwas jogari cedele maayde ma akadiji maayde furtande automatiquement ko mojjere neddo anani juldo no jari bere ha ganda e cakade kadiji maayde heba hen baraji anani ko yidde salade hala Allah kaade do wari jomiraade subhanahu wa ta'ala wonnamo haalani min holli batti yimɓe woɓɓe jaɓani notanade Allah ko namdal kangal namnede holli batti yoga yimɓe nani Allah tagma Allah ñamminma yarnuma funniñiiƴe hunde ko ma rokkuma ɗemgal wima ya noddu moon Allah wi uduuni noddi kam e dowuji moon mi notanomoon astajibu lakum anani kono ɓe caloɓe noddu Allah wi waɗirta ni ko jaribuya waɗatanani hasibannasa itere ko an yaqulu amanna Allah yi ko jarabuyaji ha yimɓe ganda gonɗinɓe Allah tigi tigi ɓe peccinani gonɗinde naafigueji ɗi ha feñana yimɓe ko ɗum addanda nde ɗo hunde ina jeeya hen kadi ko haɗata yimɓe notanade Allah wi annabijo wi ɗum woni ko wiyete ko loode imanagal kono yimɓe woɓɓe no loƴi imanagal kadi feccere hen gonɗinani ñalawma sakketo ñalawma lakar aɗi yimɓe haɓena kaala haala mum kono peccinani gonɗinde wonno ɓeydi ɗum ko majjere ɓe ganda Allah ɓe gornima ga janggude diine Allah ɗin jaɓal balagal yimɓe fo ala ko jangi hay goto tan jaatan na garta ceero mumen koko waɗi garanti koko gaddi onon fo ko aljanna paaɗon kala nanguɗo e lawolam he ko aljanna ɓimgo aljanna rewɓe mum ko aljanna banuna o banuna banatina amma banu banatina fa min rijail aba'idi ɓe petto mbi fo ko aljanna efa yara neɗɗo funtire nde ɗo hunde Allah fa arid amman tawalla an zikrina kala mo jiiɗa janggani deftere Allah janggani sunna annabijo anda diine mum woppu on weddo ɗum ladde ala ko yiɗi sona gurdam aduna walla mi yuridi illa alhayata adduniya an jangdema gandal ma gandal bongal ala fofo dartuɗa hen sona gurdam al aduna kal tan Allah wi dhalika mablaguhum min alilmi ɗum woni kartude gandal mabɓe ko gaari tan gadde saaha fo daña ko kewi daña koɓe kewni ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo ko to ɗum ɗo ko ka ɗum ɗo hande ko inde hande ko mbotu janggo ko anda ko jibinede ni tan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada allahi wala tudi'a man aghfalna qalbahu an zikrina kala mo jiiɗa kay haaji mun ala e deftere Allah janggani jangginani haalanani yimɓe sunna ne laaɗo Allah Allah weddo on ladde woto ɗofto haala makko woto jaɓa haala makko anani wattabaa hawahu on rewindi ko belaade mun wa kana amruhu furuda on fiya ko makko no boni bonande makko no fakkiti tan eyyi ɗum waɗi oɗo rafi ko rafi bonɗo wonɗo wasde andude diine e gornade deftere Allah e gornade sunna annabijo saɗiɗi iwde oɗon ñaw bonɗo a dartan gandal jangguinoɗa dara deftere Allah teskoɗa hen anani deftere Allah ndeɗo deftere woni ganda fewnore yimɓe fewde diine Allah maccugil Allah kurguil Allah ko hen ɓerde mum heɓata annore ko hen yitata Allah ko nden ha joni ganda yewnata Allah yewna aljanna jomiraɓe ɗum ɗo sa waɗani ɗum woni hay hunde ala ko keɓɗa taw ina jeeya hen ko haɗata yimɓeɓe notanade deftere Allah e sunna annabijo ɗum woni mawni kinare e ɓurnare nanngude goonga wiyata ko mino kayno poti mi ndeɗo sernere kay yaata ha yetto ɓeyɗo yimɓe fof nde mun rutto yawi ko wonno e mun koko fenade iko fenade noon wiyata ɗum kay wonata anani woni ganduɗa ko annabijo haalani men ko tigi sa nani mawni kinare ko batlul haqqi wa ghamdi nnas salade goonga e yawade yimɓe anani ɗum waɗi ganduɗa yimɓe heewɓe gornama ko mawni kiniɓe ka mawni kiniɗo no welmana mettuma tanke ganduɗa ka saliɗo deftere Allah nde aɗa sali sunna annabijo aɗa yawi yimɓe aɗa funtaɓe aɗa homtaɓe aɗa wiyaɓe aɗa nannaɓe aljanna a joganiɓe aljanna aɗa hollaɓe nelaɗo Allah andu ka mawni kiniɗo tan mawni kinare noon ko ɗum yaltini iblisa e nder aljanna he anani par ce que kanko sali haala Allah on daari ko mawna kiniɗo e ɓurnaɗo wi kanko ɓuuri oɗo ɓuuri bonde fof ko jogoɗa oɗon dara fo miɗa ɓuuri kaari kono ɗo fof ganduɗa ko yimɓe nan ko tarabuyi hen ko kada o kada hay gota ɓurani anani nden mawni kinare e ndeɗon e ɓurnare ina haɗa neɗɗo famde diine Allah ha heddo sen jeeyi gorko goto wiyete ko jabalata ko lamɗo wonno koye lamɓe gasasina en o naati l'islam noon o ari to kaaba ɗo hankadi kanko ha joni omo ari ɗon omo naati l'islam kesam heesamako ndaw mawni kinare ndaw ƴufde hankadi are boowal kaaba ɗo kanko e entourage makko e wuteje makko no daaso hankadi kanko o anda o famani diine o to e nder koɓe banggoto tan eggi yanke goɗɗo yamɓe wutte makko tinani la ilaha kanko jabalatomo darti koyɗe makko ɗiɗo fi oɗo hello hono maggo bonde fof ala gonna mon sako lumtongal Umar on wila asku wannaka ila Umar amirul mu'minin godo hellon way bonde muzeni mi yami haltono amirul mu'minin Umar anani joni kango de waalno Umar Umar noddi jabalata jabalata non ko lamdon arde entourage mun e garde koruuji mun e bonne maydeji mun anani joni Umar wi yo ar go fo gidel gotul wodani mo taw e gongil gudel gannen gel yo nartu yafo so on yafo momo gasi gidel dimmen gel awo so jabaani yafnaade on na daro koyde mun dida ha fewni to awo fiamo hellongo jabalata wi dum no woni o yimi no ko mi lamdo wi Umar kango haawa ko muga فتحت جبل الملك الغساني ويكون نياور عمر ندينا هاوني ني عمر يكودوم دودو وني نياور الاسلام ويكون كو لامدو اودا كانيوم غاندا كو سوق ويودا كو هيفات كو حفر يورنو ودا كو بركي كو مسكين الله كيف تسوي بين هون بوندير تا كو نامي اودو عمر وي على كو غاندا كو الله فوندي حقن مون الاسلام ويكون كو لامدو دوم على دو اناني جوناد يهادا جوفا غادا دا تورا هانكادي ada wayno mbassuni ada tikka hono ma ala hol batte kum tanum kaari kum bi kaari kum lamdo kum kaza wa kaza foftino rema non ko mesalal tan yuwete en fof ta ya lawol gotul l'islam fonde hakkunde mo taw ko hono non eden gande hande kadi yuweteɓe ko julɓe wobɓe nan ton ko non bay kanko jabala tan non de wi'a mo fiye o wi Umar yo muñam mo seeda wacci ha jamma tan nokki jowre mon ya kanko garde koruji makko e haashiya makko fo be ndogi be kucci leedi romain en wonti ton kerecien o wuppi l'islam ha laabi koli batte batte fondi moy oodo ay mawni kinaade e salade nyaawore allah e deftere allah e sunna annabi addata ko bonande anani du wode mawni kinaare ko hunde bonne jayimbe hewe na mawni kiri taw non ko daawa jahiliya go nan muqita hunde hutande hunde nyingande ani yahada wasoro qabila ma wanda an qabaqiyya ko wiyete qabaliya ada wasoro hangal min ko min tanum kare tanum mane amane keddido faado yo askumun kondo bi fusata wuro ada yenna kondo elle o meedan nande deftere allah allah wi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa allah yo ono fami ngitti mon ko debbo e gorko dum woni hawwa e adam wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il ta'arafu allah yimbadi mon dani ha joni qabilaji e kille ko ha ganno diron beebon faltade beedon yitundirde mi anka kaaloto jeeda an hob dum wadiratan kono allah wi inna akramakum indallah buri fiddude mum bangi allah ko burdo hulde allah anani wana fawade godo asko allah ko ni jettete wala ko ni jammirse am batte jammore ma tan yabba yimbe warta ses hono baba adam yettete eno fo jettete non pofta anani inna allah alimun khabir in yakhtalif nasabun yu'allif baynana dinun aqamnahu maqama alwalid woni ko tawi asko min serti diino o kam waɗi min jiiduɓe yumma e baaba diine l'islam o tawi noon an mbiɗa diine l'islam aɗa yiɗɗum jiɗɗa hen tan ko intérêt ma to keɓirta jawdi ɗe kono so saria mum ari tan ka billuɗo ka diwtuɗo a fondetako e kaari a joɗottako e kaari a ñamdata e kaari kaari en so kumi dewgal sellata julnata gurnata noddi ni tan ɗum ɗo fonoto janguɗon ɗum defte moon toon de almu jilɓataji joguiɗon toon ɗi yo allah faaba koye عجبت لمن ثوبه لامع لكنما القلب كالفحمه من جيدا فو ان ترى زهانكاري غاندانم اورنو دينا بورتا دي هانكاري كون برنا دينا وي كرو مظاهر براقه تحتها غبار من الزيف والظلمه سايدو كاي بن جا هانكاري يم بن ديما بن لوكا هانكاري مي بن دارنوم بناني كون ديرتو كو فو ارشي فو كو ماجر مير وندو بيدو نو داريم بي غرو دكو وانا الله دوراده كو وانا الله ياكور دكو وانا الله so ɓe jii jeyaɓe allah miskineɓe allah jaɓɓe diine allah ɓe mbiya ɓe ngala hay batte mbiya konɗo ma darra nasla seyfu ikhlaq rimdi ida kana azban haysu anfastahu bara eɓe silama sana weeli hayso koye wona kiiɗe ka woni bonnata e batte hiɗɗugol wona bonnata silama sa fi tan taƴan konɗo kon mbiyaton ɗo koko ɓowɗi eyi ko ɓowɗi de kono yo allah faabo de hande de ganda kabaru o mawni de anani diine men o laysa fi diinina fadlun li sahibi nasabin ala nas batte kaari est ce que asko kaari enen fof sen diwama koto baba adama to jantoy ten anani kamɓe ko ɓiɓɓe adama fortudi jottodi fo ko baba adama toon pewɗon enen fof e sari allah enen fof foti hen ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gonnamo ƴetti ɓinguel ɓinguel ɓinguel ganduɗa gorgol makko binti ammati zeynabo binti jahsh o rokki ɗum zeydou ibnu harisa taw ko maccuɗo makko tigui wonno kanko rimɗini ɗum o rokki ɗum ha joni ganduɗa oɗo ha joni ganduɗa ɓi gorgol makko woni cousin makko anani annabi sallallahu alaihi wasallam ko be den gandi ko holle diine ko enen en badirten ni wana non annabi yo rimdino o do ittibi gorgol makko rokkimo enen neddo alarmana sotti ina sotti ha laabe wana monani maccudu kono biidon ko inde de lootataake don de heddo to ha laakara be do ko maccubi de be ko accanaabe Allah de accanaado Allah weeba ka dewgal din maccubi jidaari be kaaja kadi kalaaji bondi tan fanaade pena bol anani dum anina jaa ko bonni wadi gewol e der societe ji men bonni fu ha bon hankadi yimbe gonnon tawede hawru dine be taw kambe mbadi ganda ko wite reglement ji no be ciirsiri ha gassi yo Allah faabo men dum dutto e faawdu me dine l'islam to kappe dine l'islam annabi sallallahu alaihi wasallam hade mum maydo wisino zeeduno wurno kanko lumtinam mi leñol ngol annabi sallallahu alaihi wasallam habbi kono Abu Bakar e Umar na heno yetti darapo mawdo rokki Usama anani ko baleejo kurum mo hinera naakiinde wada mawdo do beedo ko ni de wiya kono kaari en julnata kaari almuta kaari wattandani to mi dum non ko hoto be jangi dum annabi sallallahu alaihi wasallam haynde Umar libande ganda ko do Suhaib darno ina julna anani Suhaib Rumi non wiyeteno dum do woni ko addi caddele mawde der leñol men he goranna yimbe jabaani gonga on jabata ko mawni kinare jokki dabaqiya e burnare ganda goro fona burdu hore mum kufnal mun na wogo yodo asman wi kanyam buri kare no burda gota buran anka chakko jungo be ngadda maka kambe burma ada funde yimbe kan wi amuri dum en anka ballete do bi anon ka Allah ada nanna yimbe aljanna ada andi ko wirne ada yaltina e jengul kono non ma dokke da hunde la bi sal mawla wala bi sal ashir yad'u liman darruhu aqrab min naf'i dum dina hawni Allah yi jara neddo no duoro kari taw kari o torla ma ala hemu hebata mu fo nafa sayi dum tan dawlu ma boni to ari fo wete ko ma rendinane nani kadi ko o kadi wada jikkena danda kono ko yimbe be mba jinnita da killaji gonna anani dum do hunde fo buri bonde kadi e ganda e bangal bonnata dine neddo ko rewindade belade nani ana siyama deftere Allah ko ni Allah wi nelada Allah wi an an ngornima den hunda jeeyu ko welma ko ko welma ko Allah halani men der qur'ana gonna yimbe bobbe ko non be Allah fa illa ma yastajibu laka sabbe notani ko kala ko sabbe notanaki ma ko miida ko an Muhammad fa alama annama yattabi'una ahwa'ahum Allah wini nelada Allah wi be sarima notade anduko belade be ndewi wana dine kay Allah wa man adallu mimman ittaba'a hawahu ala fu majjuda ha fote on diwini do belade mun bi ghairi hudan min Allah ta wana peal umuri ngal to Allah sada halani yimbe rukku yimbe dalil ko batta do ko ngiddo hundi yel do ko wertete do ko welnate do ko to wana defta Allah ala tun إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي فإن لم يستجيبوا لك ودليل تيك كلمة نوتناك الله نوتناك نلاد الله أندوك بلاد من ريو أناني ريو دي بلاد نون دو چندنا نبون اللي أفرايت من اتخذ إله هو بكالني حالنا ودو جتلون غندا بلاد من ودي الله كانكو كويلي مكو جيني ياس والله اللي أضله الله على علم الله مجيني مو يدو غندل غندل بندنا هاي kono hay batte o famane ko jangi ko nani sa jangino a wawi wona man kataba kilno soda wona kama tara kilno soda wona wirdude am khawi walla zaftawiq walla da wada ahamun hala un yasun sago saga kun hala hala un yasun no bone wiyete wona dum don kalanno da nani sa famin wo defter Allah de a jangata no sheje kazisin kadara jishin a jangata de do ged ay Allah wi gandal nani kono majjaranani wa adallahu Allah ala ilm jaade don jangi qur'ana ha wawi ha hunina jangi nyaawoje mun no jangirte har fer foke ba baraji kono kanyum hilni ko ko jogi ko ina jodi jamma hankadi no wadda ba hafala mun hankade zaftawiq walla am khawi wa man qara latif am khawi yughda lahu hajatuhu alqawi sanani be tikkina dum do dan cika go ngata ko fo arsi fo anani alla yu khatama ala samihi nupidi padi sahalni mo gonga أبي قرآن أبي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأ وجبته أنا نيم بس الله تكينه فيدي وقلبه برنده خو غوارا كريب كيف بلون عاجم بعد أم بيسها تي الله يبير أفهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أم بعد بلون عاجم بيسها تي وجعل على بصره غشاوة أم بعد ودا عندها جون جيتاج إن فتن جيتاج على كوير ina darni nofeje hankani ganda ala ko nanat Allah faman yadihi min ba'dillah hol fomina feono do ciagal Allah ay goto sana Allah goto man yadihi Allah fala mudilla la ma yudil fala hadiya afala tadhakkarun ya suratul jasiya jangidum nanton riwindade belade ko hunde bonde je deftere Allah ko wili Allah ko ko wili nalado Allah ko annabi yi kede ciagalam gudum nafata mon wa intudi'uhu tahtadu son keedi caggal makko peewon. Woɓe mbiyata ala ko masaratal waaqi, kadi aduna on way hannde ni il faut ndaarata weli yimɓe, il faut ƴeewa ko hawranta yimɓe ko gongani diine ko niiwi, kono so a nangi ɗum ɗon yimɓe heewɓe a luurane mun en. Ya woɓɓe njiiɗa hay saɗa tuppiti waktuuji ma joyi nder jama ɓe mbaɗe ka suspend numéro 1. Kala jahoowo jama normal kay aɗan walla aɗa muurni ka debbo hankkadi an jeeɗa koye waɗaɓe suspect ɓe mbiyata ɓeeɗo koye bonɓe heejoya. Anani il faut janta e hankkadi e ɓalɓaligal he, hankkadi hunde ma fo mbaɗa hen faaruji e bonande taqlid safir. Anani hannde sa yengeji ko watte hen goto miskineɓe nan leydi hay ala ko ñaami, woɓɓe gonam so kirtima gottota, woɓɓe ko bakki ñamata, woɓɓe nan toon gonam jahata ko ina gocoyo ha koye lamɗam, kono ahan kono yangeji ɗi ñande dawri waɗede ɗo jiya galleji ɗi hankkadi gertoɗe ganda kirse ha heewa e jawɗi awwa e gayi e geloɗi hunde fo ganda ɗeɗo dente golle puyɗeji hiɗan fo dépistage million ji mbaɗe hen. Anani ɓe mbiya hankkadi ɓawde ɗum wonti aada hankkadi woni ɗum ɗo koye waɗata ñande foof, ɗum ɗo to fawa ndeɗo bonande jawdi hankkadi batte weli yimɓe heɓari ko ɗum welata yimɓe ɓe. anani annabijo haali ha laabti cermanilte masaridallah, sa daari ko weli allah ko so yiiɗi yimɓeɓe tikka haɓe ɓuuta. anani keɓa weli allah so ɓoyine kayɓe tawtere to gonɗa ɗo, kono manilte masaridan nasi fi sahatillah, sa yiya ƴeewi ko weli yimɓeɓe ko tikkinta allah ko allah tikka e dowma, so ɓooyi kadi o tikkana yimɓeje ɓe. ɗumene jiyeɗen naw ande gueɗɗe battanɗe kewani moƴƴude tan. anani no foti yimɓe nan ɗo ne jiiɗi foccade e diina, ne jiiɗi nanngude gonga, ne jiiɗi badde yamirode allah, eɓe gandi tigui maral ko hen woni, kono noon yiyata radda ɗum eɓe ndengui ndengguini i somi nangui ɗum ɗo joni somi watti tamde juuɗam ni wuuro ngo foof haɓatomi, somi waɗi dani ko ni, somi wi ko allah goto ndewanmi nela allah goto keɗanmi caggal mum duwortomi ko allah, gasi hankkadi ɓe bonnitima oɗo koye wajiɓe he jeeya koye wabiyankoɓe he jeeya, ɓe jalkitima hankkadi ɗo inde joni ko jalkitirde ɓe heewɓe ganda. anani ɓe jalkitima hankkadi ɓe laawo ɓe ga ɓe golluma guite bonɗe ɓe ƴettoma ɓe jinnuma, ɗum ko hay batte juullo gonɗinɗo allah. Allah wi alayhi sallahu bi kafina abde, mano allah ne heƴa maccungel makko wattu jikke ma e allah. yukhawifunaka billadina min duni, ɓe kulɓinirma ko wona allah woto naata hen. waman yudlilillahu fama lahu min haad, eɗen ñaagui allah yo allah hawridin men e sawab, yo allah rekkumen rewde allah goto e hedde caggal annabijo no wirandani. diine men heewi famɗi yo taw ko noon mbaɗɗen tawa ina selli. eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adhab annar aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah.